أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهيد ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العظيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه اور البتہ تحقیق لوگوں پر شیطان اپنا خیال مسلط کر دیتا ہے پھر کچھ لوگ اس کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں مگر ایمان والوں میں سے ایک جماعت اس کی پیروی نہیں کرتی وما لہو علیہم من سلطان شیطان کا لوگوں کے اوپر تسلط نہیں ہوتا مگر یہ کہ ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان پر اس کا نہیں ہوتا ان کے مقابلے میں کہ جو آخرت کے بارے میں شک پہ ہوتے ہیں ان پر اس کا تسلط ہو جاتا ہے وربک علی کل شیء حفیظ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ اے نبی فرما دیجئے ان مشرکین کو کہ بلا کے لے آؤ ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ زمین و آسمان میں ذرہ کے مالک بھی نہیں ہے وما لہم فیہما من شرک نہ زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ کوئی شریک رہے ہیں وما لہ منہم من ظہیر اور یہی معبودان باطلہ اللہ کے ساتھ کوئی مدد کے لو طور پر بھی نہیں آئے ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له اللہ کے سامنے تو فرشتوں جیسی مخلوق بھی بغیر اجازت کے نہیں بول سکے گی یہاں تک کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ گھبرا جاتے ہیں جب فرشتوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں بھائی اللہ پاک نے کیا فرمایا دوسرے کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے اور وہ بلند و بالا ہے فرما دیجئے اے نبی ان سے پوچھئے کہ من یرزقکم من السماء والارض زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے اللہ ہی رزق دیتا ہے ہم اور تم صراط مستقیم پر ہیں یا واضح گمراہی پر ہیں یہ سوچ لو فرما دیجئے لا تسألون عما اجرمنا تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو ہم نے غلطی کی ہو اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم اعمال کرتے ہو کل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق فرما دیجئے ہمارا رب ہمارے درمیان ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہی جاننے والا فیصلہ کرنے والا ہے فرما دیجئے ارونی الذین الحقتم به شرکا مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ہرگز نہیں ہے وہ کچھ بھی مالک نہیں بلکہ حقیقی معبود اللہ ہی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کی قیامت تک کے جن و انس کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بلکہ بے ادبی میں آگے سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے عذاب کا، اگر سچا ہے تو ہو جائے۔ قل فرما دیجئے، لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ایک وعدے کا وہ دن ہے قیامت کا، تم اس سے مؤخر بھی نہیں ہو سکتے ہو اور نہ اس کو مقدم کر سکتے ہو۔ کل کے سبق کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ لوگوں نے بے ادبی کی اور سفر کی مشقت مانگنے لگ گئے، یہ بھی ایک شیطانی چال تھی، تکبر میں آ گئے تھے، نعمت پر شکر کے بجائے نخروں میں آ گئے تھے۔ فرمایا ایسے لوگوں پر شیطان اپنا تخیل مسلط کر دیتا ہے، شیطان اپنا تخیل، خیال، وسوسہ ایسے بے عمل لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے، فتبعوہ، پھر وہ اس کی مانتے ہیں، ایمان والے نہیں مانتے۔ فرمایا ہم پھر واضح بھی کرتے ہیں کہ لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن ہوا منہا فی شک، کہ جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کو جدا کر دیتے ہیں ان کے مقابلے میں، کہ جن کا آخرت کے بارے میں شک ہوتا ہے اور وہ مختلف طرح گویا کہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور اللہ سب کو جانتا ہے۔ آج کے سبق کا بھی یہی حصہ ہے، توحید باری تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ ان مشرکین کو یہ فرمائیں کہ ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کو دکھاؤ تو صحیح، پکارو تو صحیح، وہ کچھ کام تو کریں۔ کیا انہوں نے کام کرنا ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں وہ شریک ہیں، نہ اللہ کی تخلیق میں وہ شریک ہیں، نہ اللہ کے کام میں کسی درجے میں مددگار ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، میں ملکیت کی نفی کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ شریک ہیں، اللہ کے کام کے ساتھ وہ مالک ہیں، تو اس کا رد کیا۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کے بنانے میں یہ معبودان باطل شریک تھے، مالکم فیہ ما من شرک، فرمایا کوئی شریک نہیں تھے۔ وہ مالہم منہم من ظہیر، نہ اللہ کے مددگار۔ کون اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے یا شریک ہو سکتا ہے یا ملکیت کا مالک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سب سے مقرب مخلوق کا ذکر کیا یہاں پر کہ اللہ کے قریب سب سے مقرب مخلوق جو رہنے والی ہے اور معصوم مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں۔ اللہ پاک جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو اللہ کے جلال کی وجہ سے وہ پر مارنے لگ جاتے ہیں، مدہوش سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جب اللہ پاک فرشتوں کو کوئی حکم فرماتے ہیں تو وہ دہشت کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے ایسے پڑپڑانے لگ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ان پر وہ توجہ کم ہوتی ہے، اس رعب کا اثر کم ہوتا ہے، تو پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں جس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ کیا فرمایا اللہ پاک نے، کیا فرمایا۔ امام مسلم نے جو روایت کی ہے وہ اس سے اور زیادہ تفصیل کی ہے کہ اللہ پاک جب حکم فرماتے ہیں کسی معاملے میں تو سب سے پہلے فرشتے جو عرش اٹھانے والے ہیں وہ تسبیحات میں مصروف ہو جاتے ہیں، زیادہ تسبیحات میں، پھر ان کے قریب، پھر ان کے قریب، پھر ان کے قریب، یہاں تک کہ دنیا میں جو فرشتے اپنے ڈیوٹیوں پر مقرر ہیں وہاں تک وہ سارے اس نئے حکم کی خوشی میں تسبیحات میں مصروف ہوتے ہیں، پھر سوال و جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر عرش والوں سے پوچھتے ہیں نیا کیا حکم ہوا، پھر نیچے، پھر جن کے مسلط و حوالے ہوتا ہے وہ حکم ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے یہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے قریب جو مقرب مخلوق ہے ان کو جب حکم کوئی مسلط ہوتا ہے تو وہ اس وقت روب کی وجہ سے پڑپڑانے لگ جاتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور آخرت میں جب اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی نوبت آئے گی تو تب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کو اجازت دیں گے، اذن دیں گے کہ آپ لوگ آپ کسی کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو، جس کو سورہ نبا کے دوسرے رکوع میں فرمایا ہے کہ اجازت کے بعد وہ سفارش کریں گے۔ فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، یہ اللہ کے ہاں جو مقرب مخلوق ہے وہ بھی نہیں سفارش کر سکتی، نہ نفع ہوگا، الا لمن اذن لہ، مگر وہی مخلوق اللہ کے سامنے یا وہی فرشتے جن کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی، وہ اجازت کے بعد سفارش کریں گے، انبیاء اور دیگر چیز، دیگر مخلوق بھی۔ حتی اذا فزع، جب اللہ پاک فرشتوں کو حکم مسلط کرتے ہیں تو یکدم وہ مرعوب ہو جاتے ہیں، روب میں آ جاتے ہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے فرشتوں سے تو پھر دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہوا، کیا حکم ہوا، کیا حکم ہوا۔ اس حکم کا کچھ تو اندازہ اپنے کو ہوتا ہے، اس کی تصدیق کے لیے دوسرے فرشتوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں یہی حکم ہوا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہی حکم برحکم ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ یہ جو کسی کے قریب بیٹھ کر اور اس کے توجہ سے مرعوب ہو جانا اور گھبرا جانا، یہ ایک نسبت کی بات ہے۔ یہ جو لوگ بڑے نیک اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے قریب جب دوسرے ان کے مرید اور شاگرد آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ توجہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہی نسبت آپ اوپر جب لے جائیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نقل کرتے ہیں کہ جناب کے پاس جب ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ہمارے پاس ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کوئی سوال کر سکیں، حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو شفیق ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ نورانی کلام اور اس ایمانی کیفیات کا وہ اثر ہوتا ہے کہ جو اگلا بندہ اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ مدہوش یا ایک کپ کپی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہی بات اب میں آپ کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کروں کہ جب یہ سلسلہ نقشبندیہ یا سوروردیہ چشتیہ، یہ جو بزرگان دین کے سلسلے ہیں اور بیعت ہوتا ہے نظام، اس میں بھی یہ پیر جو ہے وہ اس کی کیفیات اور انوار تقوی کی جو مقام ہے بہت اونچا ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کو بعض دفعہ چیک کرتا ہے اور اپنی انہی کیفیات کا وہ جب وہ توجہ ڈالتا ہے تو وہ اپنا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص ابھی سبق کے لحاظ سے بہت کمزور ہے اور یہ بندہ مضبوط ہے۔ بخار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ پاک کا جو علم ہے قرآن مجید، بل وقرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے اور آپ درمیان مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی تھی، پیشانی پر آپ کا پسینہ شروع ہو جاتا تھا، پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ فرشتے آپ چلے گئے تو آہستہ آہستہ وہ کیفیت درست۔ یہ وہی توجہ ہے، وہی علوم ربانی کا جو ایک انکشاف اور اتراؤ ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، اس کی کیفیت کا وہ اثر اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتا، جس کو امام بخاری نے باب و بدل وحی پہلے باب میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی کیفیات تھی وہ سلسلہ الجرس کی طرح، جیسے کہ بندہ بڑا سا کوئی زنجیر کھینچتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، بعض دفعہ دوسری ترتیب میں، یہ وہ سارا نورانی علوم کا یہ بوجھ ہوتا تھا، اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے وہ ساتھیوں کو نظر آتی تھی کہ آپ پریشانی پر پسینہ آ گیا، صحابہ سمجھ جاتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابی کے اگر کسی گوڑے پر وغیرہ کچھ آپ کا ہاتھ ہوتا تھا تو وہ آپ ادب کی وجہ سے ہٹاتے بھی نہیں تھے، اور بعد میں وہ صحابی کیفیت نقل کرتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ جیسے کہ پہاڑ کا وزن میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حجت الوداع میں اٹھنے کے اوپر وہی آئی تو اونٹنی اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی۔ یہ وہ سارے علوم ربانی کے اثرات ہوتے ہیں جو ایک متقی شخص کے اوپر منعکس ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیفیت۔ تو یہی بات آپ فرشتوں کی طرف لے آئیں کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے حکم آرڈر دیا جاتا ہے تو فزع گھبرا جاتے ہیں، جب تھوڑی دیر کے بعد اس گھبراہٹ اور رعب کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے دوبارہ مذاکرہ کر لیتے ہیں کہ حکم یہی ہوا ہے جو اللہ نے ابھی نیا آرڈر دیا ہے، جو نیچے کی طرف آپ دوسرے فرشتوں کو مسلط کرنا ہے، حوالے کرنا ہے، جیسے کہ کئی دھاتوں میں حوالے ہوتا ہے، کوئی ہر دن کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء، آگے پھر توحید کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں نے معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے خود بت کھڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے قریب مقرب مخلوق رہتی ہے، جو ہر وقت اللہ کا روب جاہو جلال کو وہ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر لے رہے ہیں، وہ نہیں بات کرنے کی جرات رکھ سکتے کہ ہم کسی کام میں شریک ہو جائیں، تو یہ کیسے بت اور پتھر شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھائی۔ اب توحید کی دوسری بات آئی، فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض قل اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رزق زمین و آسمان میں دینے والا نہیں، بے شک دنیا جیسے مرضی کرتے رہے، دیکھو بھائی زمین زرخیزی ہونا ختم ہو جائے، بارشیں برسنا ختم ہو جائے تو کہاں سے رزق آئے گا؟ اصل تو اللہ کی کنٹرول میں ہے۔ فرمایا وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم اس معبود کو مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، یہ ہے یہ ہے یہ، اور تم ان کو مانتے ہو جو خود بناتے ہو، پھر خود ہی سوچ لو کہ ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو، ہم گمراہی پر ہیں یا تم گمراہی. یہ بیان ہے تبلیغ کا، یعنی ان کو سوچ میں مبتلا. یہ تو واضح بات ہے کہ جو پتھروں کی بات کرتے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن انداز یہ بیان دیا کہ ہمارا معبود یہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رزق کا مالک ہے، ساری چیزوں کا، موت و حیات کا مالک ہے، اور تم تمہارے معبود ہوئے ہیں جو تم نے خود پتھروں سے گھر کے بنائے. اب خود سوچ لو تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ہم جو کر رہے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو کر رہے ہو وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہماری بات میں غور و فکر کرو. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، اللہ پاک ہم سب کو جمع کرے گا میدان حشر میں اور پھر فیصلہ کرے گا، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے. نبی فرما دیجئے ان کو کہ وہ جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو دکھاؤ تو صحیح، وہ ہیں کہیں کبھی کام تو کوئی کر کے دکھائیں، بس کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان فرمائی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرم و نذیرم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نبی، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، تمام اقوام کے لیے، جن و انس کے لیے، قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کا کام بشیر و نذیر ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا کہ مجھے کئی چیزوں پر پہلی امتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، ان میں سے پہلی فضیلت کی بات یہ ہے کہ میرا روح ایک مہینے دور جو دشمن رہتا ہے وہ بھی ڈرتا رہے گا، میرا مجھے اللہ نے اتنا روح عطا کیا ہے. دوسری فضیلت کہ مجھے پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام جن و انس کے لیے اللہ نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، یہ میری خصوصیت ہے. پہلے جو پیغمبر آئے، وقتی آئے، اپنی اپنی قوم اور علاقے کے لیے آئے، اور جیسے وہ ان کا نظام ختم ہوا ان کی نبوت ختم ہو گئی. میں آخری پیغمبر ہوں تمام کائنات اور اقوام کے لیے ہوں، جن و انس کے لیے ہوں، قیامت تک کے لیے ہوں، یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت اللہ نے مجھے یہ عطا کی کہ میرے ماننے والے امتیوں کے لیے نماز کا وقت ہو جائے، مسجد دور ہے یا نہیں جا سکتے ہیں، تو تمام روئے زمین ان کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، وہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. چوتھی خصوصیت یہ عطا کی گئی کہ پہلی امتوں کو وہ خصوصیت نہیں تھی، وہ عبادت خانے میں نماز آ کے ادا کر سکتے تھے. چوتھی خصوصیت یہ کہ اگر پانی میسر نہیں ہے یا پانی ہے اور اس کے استعمال پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں میری امت، پہلی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی. پانچویں خصوصیت کہ میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، میرے لیے حلال کیا گیا، پہلی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. بس اگر فتح ہوئی، جہاد ہوا، ایک علاقے میں، ایک سائڈ میں مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا جائے، آسمانی بجلی اس کو جلا دے گی، ختم. لیکن مسلمانوں کے لیے اس وقت کے پیغمبر کے اور اس کے امتیوں کے لیے مال غنیمت کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، میری امت کے لیے اجازت ہو گئی. چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی امتوں کی قربانی بھی ان لوگوں کے لیے حلال نہیں تھی جو میری امت کے لیے اس کو حلال طیب قرار دیا گیا، اور بلکہ اس حد تک فرمایا کہ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وباء، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عید کی قربانی والے جو دن ہیں، یہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، یہ مہمانی کے دن ہیں، اور کھانا پینا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ذکر کریں. اور ساتویں خصوصیت شفاعت کبریٰ کی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک پریشانی اور غم و حزن میں مبتلا ہوں گے میدان حشر میں، اور ہر کسی کے پاس لوگ جائیں گے، ہر پیغمبر کے پاس، اور اپنی گویا کہ پریشانی سامنے اس پیغمبر کے رکھیں گے کہ ہمارے لیے آپ سفارش کریں. کوئی پیغمبر لوگوں کے واسطے سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مجھے اللہ پاک کی طرف سے شفاعت کبریٰ کا اذن نصیب ہوگا، اور میں اللہ کے سامنے اپنی امت کی مغفرت کی سفارش کروں گا، اللہ پاک میری سفارش کو قبول کریں گے. اور ایمان والے لوگ جو موحد ہوں گے، گنہگار ہوں گے، میری سفارش سے ان کی مغفرت ہو جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان فرمائی، اے نبی ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، آپ جو مانتے ہیں بات ان کو خوشخبری سنائیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کو وعید سے ڈرائیں. اکثر لوگ ماننے والے نہیں بنے بلکہ آگے سے بے ادبی کرنے لگے کہ وہ جو اس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ آتا کیوں نہیں ہے. فرما دیجئے وہ دن آ جائے گا، اور جب آ جائے گا تم اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو، نہ کہنے سے اس کو جلدی لا سکتے ہو. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.